Алесь бег наперадзе ўсіх. Дзеці абагнулі палац, горку, на якой распараджаўся гарматамі кердун, карцінны павільён і спыніліся ў гушчары парку, дзе была дзярновая лаўка. Усе селі. Зялёная сетка святла ляжала на тварах дзяцей. «Дык як жа вы жывяце, Ядзвінька?» – спытаў Алесь. Лялечны тварык схіліўся ўніз. Вочы такія нявінныя сінія засаромлена глядзелі на Алеся. «Я з маці жыву і з Янкам. У мяне тры старэйшыя браты былі, тры браты. Два загінулі на вайне, адзін, хто яго ведае дзе, мне не кажуць, я апошняя. Ніхто ўжо не чакаў мяне, а я ўзяла да і нарадзілася. Усе за мяне таму вельмі баяцца. Толькі я не баюся. Я люблю, каб цёпла. Люблю, калі спяваюць. Люблю, каб мне не перашкаджалі. А баюся толькі, калі хлопчыкі злыя. І сабак». Алесь слухаў гэта з памяркоўнай усмешкай. «Мы не будзем злыя», – сказаў Алесь. «Праўда, Мсціслав? І сабакам яе ў крыўду не дамо. Што сабакі? У мяне вунь два кані ёсць. Сапраўдныя коні?» – спытала малая Клейна. «Нягош», – дзяўчынка паглядзела на яго з павагай. «Ну, а ты, Янка?» – спытаў Алесь. «Я зусім як яна». Вінавата усміхнуўся хлопец, і ўсе зноў здзівіліся, як павязковаму амаль зусім чыста вымаўляе ён словы. «Толькі я не ведаю, дзе мае бацькі». «Так зусім і не ведаеш?» – спытаў Мсціслаў. «Помню, слаба. Помню агні. Вакол іх на ражнах сушылі рыбу. І зусім не помню бацькоў. Толькі аднаго кімізі. Напэўна, ён быў мне брат. Не ведаю. І яшчэ помню жаночыя рукі. Нічога больш, адны рукі. Аднойчы з'явіліся крылатыя чаўны, людзі казалі: «Даў!» і паказвалі на іх пальцамі. Дзяцей схавалі, але нас все адно адшукалі. Все нашы, акрамя немногіх, ляжалі на пяску. У кімізі тырчала ў грудзях палка. Потым нас везлі морам, потым быў нейкі бераг і белы-белы пясок. І пячора з крыніцай, куды нас заганялі на ноч. Все гэта звалася Мангапвані. А вартавалі нас людзі у белых павязках на галаве. Потым я згубіў сваіх, іх не стала. Зноў было мора, і потым вялікі горад, дзе мяне зноў купілі і прывезлі сюды. «Янка», – падаў голас Мсціслаў, – «няўжо гэта ты ад прыроды такі? Можа, гэта проста таму, што ты мыешся не так, як трэба?» «Я мыюся», – уздыхнуў Янка. «Не, тут ужо нічога не зробіш, і спрабаваць не варт». «Ну і чорт з ім», – сказаў Алесь. «Падумаеш, бяда вялікая». Яны сядзелі і гаварылі аб розных цікавых рэчах даволі доўга. Потым здалёк з лагчынкі пад горкай ударылі чатыры гарматы адным залпам. Прыехаў нехта, з неахвотай падняўся Алесь. «Трэба ісці, сядзі», – сказаў Мсціслаў. «Не, брат, трэба. Можа, гэта дзед. Тады не пахваляць. Дзеду тройчы стралялі б. Гэта або раўбічы, або кроер. Все адно трэба ісці». Калі яны падыходзілі да круга гонару, на ім ля самай тэрасы кідалі павады на рукі слугам два чалавекі. Адзін з іх, худы і жылаваты, вельмі пахмуры, быў незнаёмы Алесю. Гэты чалавек злазіў з белай кабылкі павольна, з падкрэсленай стрыманасцю. Ваўкавата глядзелі вочы з-пад калматых брывоў, доўгія квілы вусы звісалі на зялёны паляўнічы гарнітур. Затое другога Алесь пазнаў адразу. Ні з чым нельга было зблытаць гэтыя зеленаватыя, як у рысі, вочы пад брывамі пясочнага колеру. Ні ў кога не было такіх учэпістых рук і такіх кашэчых спрытных рухаў. Жандармскі паручнік Мусатаў уласнай персонай завітаў за горшчыну. Перадаўшы коней слугам, абодва пайшлі па сходах на тарасу, адзін справа, другі злева, быццам не жадаючы папіраць нагамі адны і тыя ж прыступкі. Алесь заспяшаўся. Калі дзеці падышлі да Загорскіх, Клейны і Сленьева, Мусата ўжо стаяў перад імі, а пахмуры чалавек чакаў наводдаль, муляўся, быццам не адважваючыся падысці. «Прабачце, мадам», — сказаў Мусатаў, — «у мяне справа да іх сіятельства». На абліччы Сленьева з'явілася грымаса пакуты. «Ну што яшчэ?» — спытаў ён. Матуля, каб не перашкаджаць віцэ-губернатару, звярнулася да бацькі. «Чаму ж гэта кроер не едзе?» «Асмелюся звярнуцца, мадам», — шчокнуў абцасамі паручнік. «Пан кроер не прыедзе». «Чаму?» – спытаў бацька. «У адной з вёсак пана кроера бунт», – ціха сказаў Мусатаў. «Дзе?» «У Півошчах». «З якой прычыны?» Паручнік паціснуў плячыма. Твары Сленьева скрывіўся. «Якія загады вы прынялі?» «Спадзяюся, ніякіх агіднасцей?» «Стараліся ўгаварыць?» «Стараліся». «На жаль, не дапамагло. Давялося страляць, ёсць паранены». Свежае аблічча графа збялела. «Ведаеце, чым гэта можа скончыцца?» — голас яго сарваўся. Наступаючы на Мусатава, ён патрасаў перад яго носам белымі сухімі старэчымі рукамі. «Это чорт, гэта чорт ведае, што такое!» «Свет, ганаровыя асобы! Як вы смелі прыехаць да мяне пасля такога? Мала было крыві? Мала шыбеніц на вертах?» «Супакойцеся, супакойцеся, граф!» — дарэмна спрабаваў сказаць слова бацька. Мусатаў павярнуўся і пайшоў да сходаў, вонкава амаль спакойны. І толькі тут граф, глыбока ўдыхнуўшы, сказаў глухім голасам: «Стойце! Возьміце з сабою лекара. Спадзяюся, пан Юры дазволіць». Бацька моўчкі схіліў галаву. «Вось», — сказаў Ісленіў, — «загадайце запрэгчы коней. І запамятайце, вы ніколі не з'яўляліся сюды з вашымі ганебнымі звесткамі. Я нічога не чуў, я нікога не бачыў». Голас яго наперасеў. Ён нагадваў цяпер распатланага драча, які з крыкам робіць вартую жалю скідку, дарэмна імкнучыся адцягнуць увагу сабакі ад чагосьці дарагога яму. І ён пайшоў у дом, неяк дзіўна заграбаючы правай рукой паветра і не звяртаючы ўвагі на гасцей, якія стаялі наўздалёк, нічога не разумеючы. «Дастукаўся, Канстантін», — змрочна сказала Клейна. «І падумаць толькі, што ён твой траюранны брат Антаніда. Бадай, з аднаго гнязда горлінка чыстая і драпежны воўк. Спадзяюся, ніхто не памрэ». «Хто памрэ?» — спытаў Алесь у маці. «У каго стралялі?» «Ніхто не памрэ, сынок», — сказаў бацька. «Стралялі проста салдаты на стрэльбішчы. Лухта, ўсё, ідзі да дзяцей. Хутка я цябе паклічу». І як толькі Алесь аддаліўся, сказаў Клейне: «Чуў». «Чуў, але не зразумеў», — сурова сказала старая. «Цяжка зразумець такое». «А я ж казаў», — прамовіў пан Юры. Губка маці, пяшчотная губка з мушкай-радзімкай, дрыжала. «Боже», — сказала яна, — «за што ж гэта? За што такое? Мне ён урэшце не больш прыемны, чым табе, толькі грубы, такое быдла, і гэты няшчасны, такі жалкі граф. з яго жыццём, з яго маладосцю. Сказаў бацька, ці мала іх з такой маладосцю. Вось был і наш губернатар, Міхаіл, граф Мураўёў. Пачынаў разам з тымі, братоў павесілі, а ён у чынах ходзіць. Браты ў Сібір, а ён член дзяржаўнай рады, вось будзе, калі ўжо не ёсць. «Жорж», – умольна сказала маці, – «я прашу тебе, ніколі больш не гавары пра забойствы. Прашу, добра», – сказаў бацька, – «я толькі думаю». «Трэба аб'явіць гасцям». «Так, канешне ж так», – заспяшалася маці, – «адразу ж зрабі». «А ну, маўчыце, вераб'і», – сказала Клейна. «Што?» – спытала маці. «Глупства не вярзіце», – сказала старая. «Свята юнаку сапсуеце, чым ён вінаваты? Ён ці што з дурным дзядзькам сваволіў ды з паручнікам страляў?» «Што ж рабіць?» – жаласна спытала маці. «Маўчаць!» – кінула Клейна. «Гэта цяжка», – сказаў бацька. «А вы цяжар у душы нясіце. Гэта вам пакута за дурнога сваяка». Уздыхнула, сказала ўжо больш спакойна: «Святкуйце! Святкуйце, каб сынок ніколі не быў такі!» «Я ведаю», – небывала сур'ёзна сказаў бацька, – «я і сам хацеў гэтага. За гэта я і люблю цябе, князь Вісус», – сказала Клейна. А ў гэты час Алесь пытаў Мсціслава, што там адбылося. «Нічога не разумею». «Я не разумею», – сказаў Мсціслав. «Дарослая, ты вось скажы мне, ведаеш ты таго даўгаусага?» «А я ведаю», – весела віскнула Ядзя, амаль дагодліва гледзячы Алесевы вочы. Дзяўчынка, задаволеная тым, што яна нарэшце можа быць карыснай у такой цудоўнай кампаніі, весела засакатала. «Мы з маці былі аднойчы ў старога вежы. Стары вежа маці паважае. І гэтага даўгавусага мы там бачылі. Гэта Кандраці, малочны брат старога вежы. Ён наглядае за яго лясамі».